μια μέρα πληγωμένη. Το δάκρυ μου δεν λέει να σταματήσει. Έφυγες εσύ κι ακόμα μένει ο πόνος που δεν θέλει να μ' αφήσει. Ας ήταν μόνο μια φορά από το πόνο η καρδιά. Να ήταν, Θεέ μου, πιο δυνατή. Να ησυχάσει, να γιατρευτεί. Να ησυχάσει, να γιατρευτεί. Σβήνουνε τα φώτα ένα-ένα και γύρω μου απλώνεται σκοτάδι. Ψάχνω για να βρω κοντά μου εσένα. Με πνίγει μοναξιά κι αυτό το βράδυ. Ας ήταν μόνο μια φορά από το πόνο η καρδιά. Να ήταν, Θεέ μου, πιο δυνατή. Να ησυχάσει, να γιατρευτεί. Να ησυχάσει, να γιατρευτεί. Να γιατρευτεί, να ησυχάσει, να γιατρευτεί.